A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis, diem el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color, que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola, em revolco amb neguit, la teva nevera feia molt menys soroll. I quan esmorzo poso el 324 per no sentir-me sol. Més val que tornem, m'estimes, i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho de tu. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes, i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho de tu. Que jo encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho de tu. Música a través de Musicòpolis, de la capital de la música, al vostre costat, la teva radiofórmula, que avui començava amb música del país, amb un personatge que darrerament el tenim molt ben considerat entre nosaltres. L'Andreu Rifé, M'agrada el ping-pong, una altra de les cançons que presentem a Musicòpolis des del seu àlbum, precisament anomenat així, com aquest ping-pong. Salutacions de Rafael Corbí, uns 30 minuts que compartim plegats amb noves cançons com les de Mus i aquest Madness. Can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness swallowing me whole, yeah. protagonistes de la música americana amb els propers minuts, amb quasi la primera d'ella, després des de Filadèlfia, Norm Adams. Love me, love me, love me, love me. direction. And any minute I'ma have your full attention. Tell me what's up now. And don't be Cinderella trying to run away, 'cause I'ma be the fella trying to make you stay and love me somehow. Cançons, com us hem comentat, provinents des dels Estats Units, la música de Chrissy amb el Rocks and the Night, i aquest tema d'un personatge que s'ho ha treballat molt en els darrers anys i que des de Filadèlfia, aquella zona on està residint, ens porta aquest Love Me de Norm Adams. Sentirem a continuació també una banda que és de les noves, que ens presenta una cançó que es diu Halfway, Oxford Train, una banda en la mena de música que ens portava gent com Coldplay, John Mayer, etc, etc. Produït per Jeff Silverman, de Rick Springfield, per exemple, es porten aquest Halfway, són Oxford Train. Outside in the pouring rain is all the beats stick to my brain. In the season of your love, I pull the plug on my mind's drain to ease the screaming in all my veins. Will it ever be enough? Enough to say that this game we play is no game indeed. 'Cause I can feel it all, I'm down on my knees. So come outside with me and splash the rain from off your feet. Don't be afraid to let yourself let go. Hard to make the wrongs all right. siento el calor, la noche no acabará. Un carnaval, el universo es, vive feliz, vive feliz. No toca a ti, no queda poco. Entérate que lo que no me tienes mal a mí. Me miras y no sé qué voy a decir. Esa boquita no es normal vivir. Juntos llegaremos al éxtasis, you and me. Mami, ponte fresh, que me vas a enloquecer. Búscate a tus amigas que vamos a amanecer. Un poquito de tu time por si no te vuelvo a ver. Tú pide lo que tú quieras que te voy a complacer. Yo me siento bien, bien, bien, bien. Las estrellas brillan, siento el calor, la noche no acabará. Un carnaval, el universo es, vive feliz, vive feliz. Esta noche con la gozadera, amanecido prendido en candela. No te pares, vamos hasta el amanecer. Esta noche no se acaba el party, viene conmigo, búscate la shorty. No te pares, vamos hasta el amanecer. This is fell on me, fell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad you came. Sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Quiero todo el mundo con la mano en el cielo. ¿Dónde están esas manos que no la veo? La vida es una, hay que disfrutarla. Día a día, yo no sé mañana. Así que ponte para tú y yo, mamá. Esa boquita tuya a mí me encanta. Como me gusta, como baila chula. Como me gusta, mueve esa cintura. Como me gusta, sentir tu calor. Como me gusta, comerme ese bombón. Rimes llatins, després de la música d'Oxford Train i el seu Halfway, i la teva radiofórmula musical, la Musicòpolis, la capital de la música, amb Lenny Medina, i aquest Vive Feliz és un dels remixos extrets d'aquesta cançó, el Dance Remix and the Want Mix. I ara, Balones por los Aires, el més nou de Conchita. Cuando te marcharas, el mundo iba a frenarse en seco. Pensaba que cuando te marcharas, el mundo iba a quedarse hueco. Y mira que va pasando el tiempo y me voy acordando que hay un sol así de grande, que hay yeah. Tanquem la paradeta amb aquest segment després de Balones por los Aires amb Conchita, amb aquest Bass Flow Remake, la versió radiofònica del tema de Roxette, The Sweet Hello, The Sad Goodbye.